Last night I walked through town, the rain was tumbling down, and I could hardly see. I just lost my heart, I gave it from the start, she made a fool of me. Now and then a lie misty night, though my heart was filled with pain, that's when I first saw the girl I lost in the rain. You were standing there with raindrops in your hair, your smiling face aglow. Dan moet het wel heel erg hard geregend hebben als je je meisje kwijtraakt daarin. The Walker Brothers lukte het. The Girl I Lost in the Rain uit 1965. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 4 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond het lekkerste wereldrecord. Theatercollege Hans Goedkoop in Museum Prinsenhof. Een actie om sociale woningen van Vestia. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Holy. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Muziek uit de jaren 70 van Marvin Gaye en Let's Get It On. En daarvoor John and Vangelis en I Hear You Now. We gaan naar ons eerste onderwerp. Een kunstwerk van chocolade. zo groot als 100.000 chocoladeletters. Waarom? Dat hoor je van Herman de Bruin. Wij gaan praten over het lekkerste wereldrecord en daar gaat Alinda Lenting ons alles over vertellen en u natuurlijk ook. Ze is communicatiemedewerker van Mercy Ships Holland en dat komt zo dadelijk aan de orde, want dat heeft alles met elkaar te maken. Alinda, welkom. Ja, dank u wel. Het lekkerste wereldrecord, waar gaat dat over? Ja, dat is een heel bijzonder project van een van onze trouwe sponsors, een chocolatier, Frits van Noppen uit Ridderkerk. Hij heeft bedacht, ik ga een wereldrecord vestigen van voor het grootste chocoladekunstwerk ooit. En dat doe ik niet zomaar, dat doe ik voor Mercy Ships. Zij wil aandacht vragen voor het werk van Mercy Ships en ook zoveel mogelijk geld ophalen voor het werk van Mercy Ships. Dat is duidelijk, dat is logisch. Mercy Ships kom ik zo even op terug, waar het dan precies over gaat. Maar eerst maar dat chocoladeding, de wereldrecord van chocola, een kunstwerk. Ik zie hier staan 1600 elementen. Hoe groot moet ik dat voorstellen? Ja, voor radio is dat lastig, hè? Dat kan je niet zien. Ja, dat begrijp ik inderdaad. Nou, ik zal een tipje van de sluier proberen te lichten. Inderdaad, 1620 elementen en elk element is 60 bij 40 centimeter, dus dat is een behoorlijke afmeting. En bij elkaar, het kunstwerk wordt 27 meter breed en meer dan 15 meter hoog. 27 bij 15, doe maar, dat staat dus in een grote hal eigenlijk. Ja, daar hebben we echt een hele grote hal voor nodig en dat wordt het dus ook. We hebben hier voor de onderzeebootloods in Rotterdam. Mm-hmm. En daar wordt begin februari alles, het hele kunstwerk in elkaar gezet. Het is verdeeld in kleinere elementen om het te vervoeren, zeg maar, en dan in die grote loods in elkaar te zetten. En dan wordt het op 6 februari onthuld. Ja, want het wordt ergens anders in zijn eigen atelier, chocoladeatelier, gebouwd, gemaakt. Ja, dat klopt inderdaad. Ik was er vandaag nog en ze zijn volop bezig om al die elementen te gieten en stuk voor stuk af te werken, want elk element is weer anders. En heeft het dan nog een relatie met die Mercy Ships? Of zeg je nou, het is van alles wat het voorstelt? Ja, zeker weten. De chocolatier Frits van Noppen, die heeft nauwe banden met Mercy Ships. Zijn familie werkt er ook. Wat op het kunstwerk staat, heeft dus ook alles met Mercy Ships te maken. Het is één grote afbeelding. Mm-hmm. Wat het precies is, dat houden we nog even als verrassing. En iedereen wordt ook van harte uitgenodigd om te komen bekijken. Ja. Maar het wordt iets heel unieks en spectaculairs. En het heeft met het werk van Mercy Ships te maken. Ja, en wat is de doelstelling van Mercy Ships, voor mensen die dat niet weten? Ja, Mercy Ships is een medische hulporganisatie. En wij verlenen medische zorg aan de allerarmste van deze wereld. En dat zijn voornamelijk mensen in West-Afrika. Ja. Dat doen wij met ziekenhuisschepen. Omdat schepen zijn mobiel. En daardoor kun je dus elk jaar in een ander land aankomen varen met je ziekenhuis eigenlijk. Mm-hmm. Daar opereren wij de mensen die soms ernstige aandoeningen hebben, die opereren wij gratis. Zodat ze eigenlijk een nieuwe start kunnen maken, een nieuw begin. Ja, en weer zicht krijgen op nieuw perspectief. Ja, en niet het enige schip, want jullie zijn ook bezig met een nieuw schip. Ik weet niet hoeveel jullie er nu hebben, maar daar komt een nieuw schip aan. Daar is dat geld ook voor bedoeld, hè? Ja, dat klopt inderdaad. In het verleden hebben we 4 schepen gehad. En nu is alleen de 4e nog in de vaart. En dat is ook een heel groot schip. En op dit moment willen we daar dus 1 naast gaan zetten. Die is nu in aanbouw. Die wordt nog groter dan wat we nu hebben. Dan willen we straks met 2 schepen tegelijk ook 2 keer zoveel mensen kunnen helpen. Ja. En het geld wordt opgehaald met dit wereldrecord. Dat is ook bestemd voor de tweede schep. Nog even één keer. 6 februari wordt het onthuld. 7, 8 februari kan het publiek komen kijken. Waar ook weer? Ja, het is in de onderzeebootloods in de RDMstraat 1 in Rotterdam. Mm-hmm. Iedereen is van harte welkom tussen 10 en 17:30. Voor een klein bedrag, €7,50, koop je een kaartje. Kinderen tot 12 jaar gratis. Ja, dan heb je echt een geweldige chocoladebeleving. En je draagt ook bij aan het mooie werk van Mercy Ships. 1 groot chocoladefeest in die onderzeebootloods in Rotterdam. Misschien is er een website waar mensen nog even kunnen kijken waar ze dan precies moeten zijn? Ja, zeker. Dat is hetlekkerstewereldrecord.nl. Daar vind je alles over dit geweldige evenement. Alinda Lenting, heel veel plezier en ook heel veel succes met de enorme kunstwerk wat er is. En dat er maar veel geld mag binnenkomen voor dit mooie doel. Dank voor het gesprek. chanson plane là-haut dans le ciel, entre la terre et le soleil, couché sur l'herbe tendre pour l'entendre mieux, j'invente un monde merveilleux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. What's brighter than a smile? that's warmer than a sun-drenched land. Your hand, your hand, your hand. Mooi is hij, Stevie Nicks, samen met Dave Stewart in Cheaper Than Free. En daarvoor Isabelle Aubray in Le Ciel, La Terre et l'Eau. Zometeen gaan we terug in de tijd, maar eerst Nick Berry. Nick Berry was dat, and every loser wins. Met visuele effecten, live muziek en historische voorwerpen terug naar mei 1619. Samen met historicus en presentator Hans Goedkoop volg je de geschiedenis rond Johan van Oldenbarneveld. Hoe kan het dat de grootste staatsman die Nederland ooit heeft voortgebracht moest eindigen op het schavot, omgebracht door zijn eigen staat? In een misschien soms best heftig theatercollege met schavot, met beelden, met live muziek, net als toen, neem ik u zo'n 400 jaar na dato mee in de laatste uren van Johan van Oldenbarneveld. Eigenlijk een heel eenvoudige jongen, Oldenbarneveld, eerste burger van de staat geworden, toen vijand van de staat en nog altijd zichtbaar in het Nederland van nu. Zijn schavot richten wij straks hierop. Museum Prinsenhof Delft, 1920, 21 maart. En net als 400 jaar geleden, komt allen. Ja, Tot zover Hans Oetkoop. En ik ga er verder over praten met Reda van der Put. Hij is de producent van dit geheel. En aan de telefoon, ja, we hoorden Hans Oetkoop. Nou, die weet wel iets van geschiedenis af. Dat klopt, zeker. Ja. Ik kan uren vertellen over belangrijke personen in onze geschiedenis. Ja, waarom van Oldenbarneveld? Eigenlijk is het begonnen in Amersfoort. Vorig jaar was de arme man 400 jaar geleden onthoofd. Mm-hmm. Om dat te vieren, om dat te herdenken eigenlijk, is er met Hans Oetkoop gepraat naar... gevraagd, goh, wie vond je eigenlijk de belangrijkste staatsman aller tijden? En dat was ook Johan van Oldenbarneveld. Dus toen hebben we dat eens goed uitgeplozen en een heel mooi verhaal van kunnen maken over hoe hij eigenlijk zijn laatste uren heeft gesleten daar op het Binnenhof eigenlijk. Ja, ja, want daar gaat het om het laatste stukje van Oldenbarneveld met zijn stokske en zo, want dat komt dan allemaal naar voren. Ja, iedereen kent natuurlijk het verhaal van het stokske, ja. En de oude man die werd onthoofd. Maar het tragische van het geheel, in zijn hele levensloop, hoe die keihard heeft gevochten om hoogop te komen uit de lagere sociale klasse. Toen uiteindelijk toch de belangrijkste staatsman aller tijden werd, volgens de woorden van Hans Oetkoop zelf. Mm-hmm. En toch die laatste uren daar als oude man stond, helemaal alleen. En het volk die stond erbij, en de beelden was erbij, en iedereen keek ernaar, en er was muziek, en er was een schouwspel. En plotseling was het over. Ja. En in de geschiedenis is het toch een beetje altijd een belangrijk persoon geweest. Maar ja, niet de Willem of de Maurits, zeg maar. Terwijl eigenlijk hij wel een andere plaats verdient misschien. Ja, ja, dat proberen jullie duidelijk te maken. En het wordt niet een toespraak van Hans Oetkoop, want er komt veel meer bij kijken, hè? Nee, we hebben echt een uniek concept ontwikkeld. Je moet het meer zien als een soort theatercollege aan De Wereld Draait Door. Heel levendig. We bouwen in de van de Mandelenzaal, ik moet het zeggen, in het Prinsenhof Delft, bouwen we het af op. Mm-hmm. Met bij live muziek, zoals ook destijds bij een executie was. We hebben een origineel executiezwaard, niet van 400 jaar oud, wel hetzelfde model. Okay. En we hebben schermen met alle schilderijen uit die tijd. Schilderijen van Willem van Oranje, van Maurits van Oranje, van mm-hmm. Johan Oldenbarneveld zelf. En als je die allemaal in de loop der tijd naast elkaar ziet, hoe zo'n jonge man opkomt tot raadspensionaris en dan ouder wordt. En ja, dat is een heel visueel ingesteld theatercollege eigenlijk. Had je het niet liever op het Binnenhof willen spelen? Op de zeker, plek zelf? Zeker. Ja, hebben we ook naar gekeken hoor. Ook naar locatie, ook als producent natuurlijk goed onderzoek naar gedaan. Mm. Maar met die verbouwing en alle overheidsdiensten die daar overgaan, is dat erg lastig om voor elkaar te krijgen. En in het Prinsenhof in Delft heb je een mooie plek gevonden om dat te doen. Precies, prachtige plek met heel hele leuke organisatie. En dus als de mensen die gewoon geweldig vonden dat Hans dit unieke verhaal op hun plek wil vertellen. Ja, en dan heb je een hele goede voordrachtskunstenaar, want dat kan die ook wel. Dat hebben we net gehoord aan het begin. Ja, echt, die radiostem van Hans, dat is echt een hoog, ook beeldend, hè? Hans Oetkoop is echt een operaman van zichzelf. En op zo'n schavot moet je het wel kunnen uitbeelden, die oude man en die beul. En toch ook een serieuze verteller zijn, die niet alleen vertelt, maar ook de geschiedenis kent en zelf heeft onderzocht en heel veel tv-uitzendingen over heeft gemaakt. Ja, en omlijst met muziek en alles wat daarbij komt, is het een hele mooie voorstelling. Als mensen daar naartoe willen, hoe moeten ze dat doen? Via www.hansgoedkoop.nl staat alle informatie en alle tijden, data en tickets voor 19, 20 en 21 maart in Museum Prinsenhof Delft. Ja, en kunnen we nog ergens op een website kijken als mensen dat niet zo snel hebben kunnen volgen? Dan, Op hansgoedkoop.nl staat alle informatie. Dan weten we alles, denk ik. En dan dank ik je voor het gesprek en ik wens je heel veel succes en heel veel plezier ook bij de theatercollege van Hans Oetkoop in Museum Prinsenhof in Delft. Reda van der Putten, de producent, dank je wel voor het gesprek. Dank je wel. Als het licht te lang gedoofd, mijn hoofd het niet meer weet, of rechts of links of alle twee, als ik mijzelf dan heb beloofd, het weer probeer een keer op keer, val. Als de lucht nog niet geklaard meer vraagt, de adem nog steeds stokt, als ik teugeloos je taal verdraai, met woorden naar je uithaal, het huilen maar niet stopt. dan sla jij je armen om mijn lijf. Je houdt me vast, al wil ik niet. Hoeveel weerstand ik ook bied. Zo ontdooi je mij, zodat ik niet bevries. Zo bevrijd je mij van mijn verdriet. Als het hart te lang op slot en mij tot op het pot uitdaagt, bevraagt, niet rust te laat. Als de lach te lang bedrukt, het mij niet lukt en ik niet weet hoe. Dan sla jij je armen om mijn lijf. Je houdt me vast, al wil ik niet. Hoeveel weerstand ik ook bied. Zo ontdooi je mij, zodat ik niet bevries. Zo bevrijd je mij van mijn verdriet. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Mooie track van Radiohead, No Surprises. En daarvoor uit Nederland, Tirza en Teugelloos. Sociale woningen dreigen te verdwijnen vanwege heffing van overdrachtsbelasting. Hoe dat zit, hoor je van Herman de Bruin. Er is een actie nodig om sociale woningen van de woningcorporatie Vestia te behouden. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Anne Konings. Ze is gedeputeerde wonen van de provincie Zuid-Holland en daar heel erg bij betrokken, denk ik tenminste. Mevrouw Koning, welkom. Hartstikke fijn, dankjewel. Sociale woningen moeten er blijven, maar die schijnen verkocht te worden. Maar een coöperatie is er toch voor om sociale woningbouw en sociale woningen te stimuleren? Dat klopt. Vestia kan dat helaas niet vanwege de financiële situatie waar zij al jarenlang in zitten. Ze zijn hard bezig met herstel, maar ze moeten nog steeds woningen verkopen. Oh, en dat betekent dat zij meer geld nodig hebben en dan de huurwoningen gaan verkopen? Ja, dat moeten ze. Zij hebben ze ook geen keuze in. Maar de maatschappij wilde niet alleen maar zien dat ze die woningen verkopen om gezond te worden. Maar wij willen ook zien dat die woningen behouden blijven voor mensen die een sociale huurwoning nodig hebben. Ja, maar nou zijn er twee dingen die ik niet helemaal meer begrijp. Ze moeten woningen verkopen, de huurwoningen verkopen, omdat ze geld nodig hebben. Maar ze mogen ze niet verkopen omdat ze sociale huurwoningen moeten behouden. Nee, sorry, dan heb ik het verkeerd gezegd. Nee, Vestia misschien moet heb verkopen. Ik het verkeerd begrepen. Dat geeft niet. Nee, maar Vestia die moet verkopen. Ja. Maar wij willen heel graag dat het sociale huurwoningen blijven. Ja. En dus dat andere corporaties die woningen kopen. Oh, wacht even. Ja, en dan kunnen ze weer huurwoningen worden. Ja. Aha. En dat gaat gebeuren? Nou, dat lijkt me heel makkelijk. Daar hoeft u zich geen zorgen om te maken als provincie. Nou, dat zou je inderdaad denken. Waarom maakt de provincie zich zorgen als de ene corporatie woningen koopt van Vestia om ze sociaal te houden? Dat is toch hartstikke mooi? Ja. Maar wat er gebeurt als een woning van eigenaar verandert, dat is dat er ook geld moet naar het ministerie van Financiën. Dat heet overdrachtsbelasting. Aha, ja. En voor de 10.000 woningen waar wij het nu ongeveer over hebben, mm-hmm. telt dat op tot zo'n 34 miljoen euro. Dat is heel bedrag. Dus het ministerie van Financiën pikt een graantje mee als een corporatie woningen van Vestia sociaal wil houden door ze te kopen. Ja, en dat betekent dat het moeilijker verkoopbaar is? Of u zegt, daar wil ik af van die 34 miljoen dat dat niet geïnd wordt door belastingen? Ja, waarom wil het Rijk rijker worden terwijl corporaties helpen om die woningen sociaal te houden? Ja, dat is toch raar? Overdrachtsbelasting staat nou helemaal vast in de wet. Maar ja, corporaties hoeven dat vroeger niet te betalen. En het is dus gek als je met elkaar er naartoe werkt dat deze deal gemaakt wordt. Een ander ministerie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, is er ook heel hard mee bezig om die deal te laten lukken. Alleen het ministerie van Financiën, die legt dan wel een rekening op tafel. Ja, en daar wilt u dus vanaf? Ja. Van die rekening? Klopt. Maar ja, hoe gaat u dat doen? Dan moet u de minister van Financiën even lief aankijken of is dat niet voldoende? Maar we hebben een brief geschreven aan de minister van Financiën. Oh, dat is even... ik weet niet of dat evenveel effect heeft op lief aankijken. Maar we hebben het geprobeerd uit te leggen omdat het echt een heel slecht idee is. En niet alleen ik namens de provincie Zuid-Holland, maar ook de provincie Noord-Brabant en alle gemeentes waar dit nu loopt. Ja, want dat loopt in verschillende gemeentes in Zuid-Holland. Klopt. En ook een paar in Haaglanden en in Brabant, zegt u, hè? Noord-Brabant. Ja, eentje in Noord-Brabant en 5 bij ons in Zuid-Holland. Ja, en het heeft allemaal met Vestia te maken en met de problemen die zij dan hebben. Maar goed, een brief sturen en dan lobbyen, nog eens een keer een cadeautje brengen of gaat dat niet zo? Nou, ik vind wel dat je ook je boodschap kracht bij moet zetten. Dus ik ben blij dat u ook eventjes belt, zodat ik dit kan toelichten. Mm-hmm. We hebben dit natuurlijk onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamerleden. Ja. Ik hoop dat een minister begrijpt dat een rekening neerleggen, terwijl een corporatie echt Vestia woningen koopt, omdat het goed is voor de samenleving, dat een beetje gek is. Maar het helpt natuurlijk nog meer als iedereen dat ook vertelt. Dat is een probleem om goed naar te kijken. Wanneer moet het opgelost zijn? Of is daar geen tijd voor te zetten? Nou, binnen een paar maanden moet wel helder zijn of die woningen overgenomen kunnen worden. Ik weet dat, kijk, als het deal niet lijkt te lukken, dan praat je graag nog even door in de hoop dat het dan wel lukt. Ja. maar dit soort vraagstukken kunnen echt niet lang duren, omdat elk moment er nog steeds woningen verkocht worden door Vestia. Ja, precies. Maar dan aan marktpartijen en niet aan corporaties, waardoor het geen sociale huurwoningen meer kunnen blijven. Nee, en die wilt u behouden, dat was in ieder geval duidelijk. Ja. Dus dat is... Gaat u de mensen van de Tweede Kamer daar nog bij betrekken? Ja, die Tweede Kamerleden hebben we heel hard nodig om dit pleidooi te ondersteunen. In ieder geval dank ik u voor het gesprek. Mevrouw Anne Koning, gedeputeerde wonen van de provincie Zuid-Holland. En ik wens u sterkte in de strijd. For every smile in the world, there's someone out there crying. And each time something is born, there's something dying. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Closed your eyes, they sealed your fate. A shotgun fires in a southern state. Glory, glory be. It's closing time in the shameless town, and they shut up shop when the lights go down. But the dead can't talk and the dying bleed. Glory be, glory be. It's 8:10 in the spiteful town. Seems few find grace in hallowed ground. You may be lost, oh but baby, you'll be found. Nieuwe album van David Knopfler was dat Glory Be. Het album heet Last Train Leaving. En daarvoor Melanie. And We Don't Know Where We're Going. We hebben er nog precies tijd voor eentje. Dat wordt Earl Grant. Hij neemt ons mee naar het einde. You'll find a pot of gold at the end of a story. You'll find it's all been told. But our love has a treasure our hearts can always spend, and it has a story without any end. Of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go. But just tell me you love me, and you are only mine, and our love will go on till the end. The water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go. But just tell me you love me, and you are only mine, and our love will go on till the end of time. En dat was De Late Avond van dinsdag 4 februari. Morgen is er een nieuwe Late Avond. En dan zit hier Harry Kuipers. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Death Cab for Cutie heeft het laatste woord. Fijne nacht. love of mine. Someday you will die, but I'll be close behind. They'll follow you into the dark, no blinding light or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark.